Papa likolo ya trone o na koleka na tiki yo likolo ya trone epai na kei na kuti yo lisusu na trone o Jésus expert na domaine nyonso alongaka ya vie na ngai na bomoi na ngai ozali polyvalent mokangoli mokengeli motomboli mopamboli Mosikoli mobateli mobikisi molakisi che Na macha la binanga obetaka ba poste nyonso Yo moko na attaque quelquefois li sous na défense Yo moko entraîneur yo moko li sous arbitre Bongo na kaya banguna penalty pamba pamba Jésus A osika bilembo na binanga ye Koma iso anonse la tombo kino kowa A osika bilembo na binanga ye Kisanga tango moteme koma kyo lemba Ba wangala bako mopenga papa o fini bouton ninye Atalika monanga eko misinga mobange avon Lipamboli na yue songi saka bolinge na nzoto Jezu Oboya na sipote pase likinga na makasi nzoto Maina nga miso ya mao sili sana tika na nango ya esengo Pone kose pele Mokolo ya bato nyoso baya liboso na yo na nzoto Na yana mokili na kuta yo papa likolo ya trone Na kole kala tiki yo likolo ya trone Epa ina ki na kuti yo lisusu na trone u Jésus Expert na domaine nyonso walonga kaya mawala ngai Na bomoi na ngai ozali polyvalent Mokangoli mokengeli motomboli mopamboli Mosikoli mobateli mobikisi molakisi yo Jésus A otika bilembo na vie na ngai Na relación sonanga na yo beneficiaire ah ma belle la nyata